mi gran concierto por ti maravilloso será del cielo inmenso. Pasiones que hacen daño al corazón, mi amor. Mira al cielo, no hay ninguno que no sea la gaviota que me diera la salida. Infantiles que de grande ya no puedes ver. Yo soy aquella mujer, el ate dentro de ti, bajo intenso tendrás, seré tú siempre. Aquí estem a través de Musicòpolis, això és la ciutat de la música i tenim diverses cançons per anar escoltant un al costat de l'altre, si vols, amb els propers minuts. Aquí ho acabem de fer amb Mi Gran Concierto, era un tema que ens aportava Albano des de l'àlbum anomenat La Mia Òpera. És unes peces que versionen a Tchaikovsky, Lovecchio i Carrisi. Després d'aquest tema, què tal si escoltem també una cançó de Chloe? Es diu aquesta peça Recuerdos de ti. Pertany a l'àlbum I los relojes se pararon, editat a final de l'any 2009. També escoltarem a Jay Z amb la companyia d'Alicia Keys amb Empire State of Mind de l'àlbum de Blueprint 3. Sentim doncs aquestes dues cançons a Musicòpolis. Es lo primero que recuerdo de ti. Algo de sol en una tarde de febrero y una terraza no muy lejos de aquí. En la arena de esa playa. Dijiste sin hablar que sí. Unas tapas, unas risas y un paseo. Tres monumentos y una foto de dos. Por unos viejos soportales me dijiste te quiero. Justo antes del adiós me dejaste sin aliento. En un momento recuerdos de ti, de un café en un bar de Valladolid, de historias que tienes que descubrir, de vinos y más. Sonreírnos, un beso oculto junto a la catedral, mezclarnos con unas parejas de jóvenes que salen de la universidad, como un tenorio cualquiera, prometiste la vida entera, yo creí en tu verdad y no fue realidad, recuerdos de ti. To the narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's New York. Hey. Concrete jungle where dreams are made. blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. La següent cançó que escoltem a Musicòpolis és d'en Pep Sala, L'últim que es perd, es diu aquest tema que sentirem tots plegats aquí a través del nostre espai, sempre en la companyia de la bona música i la música de casa nostra. mica de música ballable d'actualitat també amb el nostre espai en Sidney Samson, aquest en Riverside. El podem trobar amb el disc Ahora 10, 2010, lògicament, de Blanco i Negro Music. Doncs com que l'hem trobat i és una cançó pròpia, el que anirem a fer ara és escoltar Nelly Furtado. La cançó que es diu Más pertany al seu àlbum Mi Plan, una cançó de la mateixa Nelly Furtado al costat de James Brian i Alex Cuba. L'escoltem també a Musicopolis. Creo que esta vez va a ser como la otra vez. Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer. Quiero que esta vez no sea igual que ayer. Vivo pensando en lo que quiero decirte. Solo quiero la verdad de tu boca. Excel·lent, no?, la música de Nelly Furtado, la que acabem d'escoltar amb aquesta fantàstica cançó, aquest mas que ens acaba de conduir. Voleu una mica més de bon ritme? Doncs continuarem, perquè altres cançons ens acosten a nosaltres, com per exemple una que ens aporta Chabela Vargas. És el clàssic entre els clàssics anomenat Piensa en mi, que també podem escoltar, però a través de l'àlbum Splendor in the Grass, publicat recentment, i que ens aporta aquesta cançó de Maria Teresa Lara i Agustín Lara. En mí. si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálida boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufra, cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. A Musicòpolis ha estat el torn de Chavela Vargas amb una versió molt, molt, molt intimista d'aquest Piensa en mi. El proper dels temes que sentirem amb vosaltres és Murder My Heart, de l'àlbum One World, One Love, de Michael Bolton, a Musicòpolis. I would give you all I have. much too sexy, babe.